Nu-i nimic dacă ochii. Nu-i nimic dacă ochii se vor umezi la lumina lunii, privirea să nu-ți oferești și să nu-ți simți rana. Slăbiciunile vechi s-au ascuns în memorie, iar locul unde ai ajuns e un țărm de mare uscat. Într-o țară pietroasă în care roata zilei se întoarce repede și nimic din ce-ai trecut nu se mai poate atinge. Trebuie iarăși să înveți la ore anume prescrise cum o durere o înlocuiește pe cealaltă și cum șovăitoare vârfurile degetelor scoteau ghimpii din carne pe vremea în care ne-am ridicat din noi înșine și în sfera existenței zilnice aveam o umbră mai mult, o umbră care nu aparținea nimănui. Trezește în tine puterea aceea dacă mai poți. Înțelege cât de fără margini e neputința celor puternici într-o lume deșertată de măruntaie. Mergi pe căile tale, deschide-ți toți porii, însoțește-te cu cele cinci simțuri. Un corp în forma eului, străin în fluxul circulației și ca atare imperfect. N-aștepta nici încredere, nici credință, nici iubire și nici... Nu-i nimic dacă ochii se vor umezi la lumina lunii. Ei vor fi ulciorul din care va bea moartea.